पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वरूप हो जाएंगे ऐसे मनुष्यों की मान्यता है, वो ब्रह्म क्या है, परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है, और उसने किसको जाना, स्वयं को जाना कि अन्य को जाना, ये मुमुक्ष लोगों का चार प्रश्न है, जिज्ञासुओं का, संसार से जो बाहर होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा जो विविधिशु लोग हैं उनका गुरु के पास जाकर के ये प्रश्न है। क्या तो कहा, तत्र विप्रचितम वस्तु लक्षित भाष्य विरुद्ध वस्तु प्रतीत होता है, क्यों, मनुष्य के संभावित अर्थ में इतना महान फल सर्वात्म भाव की प्राप्ति विरुद्ध लगता है, मनुष्य सामान्य व्यक्ति है, अतः पृच्छाम कथम, इसलिए पूछते हैं वो ब्रह्म क्या परिच्छिन्न है क्या परिच्छिन्न है, और उसने स्वयं को जाना कि अन्य को जाना। एक भाष्य में कहा था कि मु तद ब्रह्म यश विज्ञानात् सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन दे, ब्रह्म क्या है परिच्छिन्न है क्या परिच्छिन्न, जिसके ज्ञान से सर्वात्मभाव को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा मनुष्य की मान्यता है, मनुष्य मानते हैं क्या है वो ब्रह्म। तदकिम अवेद, उसने किसको जाना, या किम शब्द का अध्ययन करके एक प्रथमांत एक द्वितीयांत करना है, उसने किसको जाना, स्वयं को जाना कि अन्य को जाना। यस्माद् विज्ञानात् तद् ब्रह्म सर्वभावत्, जिस विज्ञान से ब्रह्म सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गया, ब्रह्म च सर्वविदः श्रूयते, यही पर टीका है, टीका है, सर्वस्य व्यतिरिक्त विषय ज्ञानम प्रसिद्धम तत् किम विचारेण, माने जो विविधिशुओं को ऐसा पूछा जाए, भाई सभी प्राणी मात्र के अपने से भिन्न का ज्ञान होता है, घटम हम जाना नहीं, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान, व्यतिरिक्त माने भिन्न, सर्वस्य व्यतिरिक्त विषय ज्ञानम प्रसिद्धम, सभी प्राणी मात्र का सर्वस्य में टिप्पणी दिया है, प्राणी जात से प्राणी वर्ग जितने भी है सबका अपने से भिन्न विषय का ज्ञान होता है, इसलिए तद क्यों विचार ले, विचार से क्या लेना है, ये शंका की, तो ये विविधेशु लोग बोलते हैं ब्रह्म च सर्वम इति श्रूयते, ब्रह्म को सर्वरूप से सुनाई पड़ा है श्रुतियों में, यानी परिचन्न नहीं सुनाई पड़ा है, व्यापक सुनाई पड़ा है, ब्रह्म च सर्वम इति श्रूयते, ठीक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि कहां सुनाई पड़ता है, यह सर्वम खलु इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म सर्वरूप सुनाई पड़ता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि, ब्रह्मण सर्वात्मत्व सर्वणात् ब्रह्म को सर्वात्मत्व सुनाई पड़ता है, इसलिए अतिरिक्त विषयाभावात् उसको अतिरिक्त विषय है ही नहीं, और अतिरिक्त विषय तो है नहीं जानने के लिए, तो किसको जाना उसने, अपने से भिन्न विषय नहीं, क्यों, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाक्य से सुनाई पड़ता है कि वो सर्वरूप है तो अन्य है ही नहीं, तो किसको जाना, ये प्रश्न है, सर्वम फल इदम ब्रह्म इत्यादौ ब्रह्मण सर्वात्मत्व सर्वणात्, ब्रह्म को सर्वात्म भाव सुनाई पड़ रहा है, इसलिए अतिरिक्त विषयाभावात् ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, ऐसी स्थिति आई, तो फिर आत्मान विभवित पक्ष से सवकाशता इत्यर्थ, यही होगा कि अवकाश मिलेगा किसको, अपने को ही जाना, यही पक्ष होगा, उसमें भी दोष है, कर्म कर्तृ दोष आ जाएगा, स्वयं स्वयं को जानने में कर्म कर, देवदत्ता घट को जानता है, देवदत्ता देवतत्व को जानता है, कहना बनता नहीं, कर्म विषय भी बने विषय भी बने ऐसा नहीं होता, यही पक्ष होगा। पंद्रह की टिप्पणी में कहा अतिरिक्त ज्ञान पक्ष से तो लोकतः उत्तम, अतिरिक्त ज्ञान जो कहा है लोक से लोक में ऐसा होता है, ब्रह्म लौकिक नहीं है, इसलिए वह अपने को जाना है माना, तो कर्मकृत दोष होगा इत्यादि, ठीक है। मैं आगे किम शब्द से प्रश्नार्थत्व मुक्त हुआ, अभी तक किम शब्द को प्रश्न रूप में चला रहे थे भाष्य में, वो ब्रह्म क्या है परिचिन्न है क्या परिचिन्न है, और किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, ये प्रश्न रूप में था अभी तक, अब आक्षेप रूप में वो किम शब्द को आक्षेप में व्याख्या करते हैं, किम शब्द से प्रश्नार्थत्व उक्त्वा आक्षेपार्थम आक्षेप के लिए किम माने आक्षेप के लिए प्रयोग होता है किम शब्द आक्षेप के लिए कहते हैं। तद यदि अभिज्ञाय किंचित सर्वम अभवत तथा अन्येषाम् अपि अस्तु किम प्रमुद्यते। यदि वो ब्रह्म कुछ अन्य को न जानकर कुछ भी न जान करके सर्वरूप हो गया तो अन्य का भी इसी प्रकार हो तो ब्रह्म विद्या से क्या लेना, व्यर्थ होगी ब्रह्म विद्या व्यर्थ होगी। ब्रह्म यदि कुछ भी जाने बिना सर्वरूप हो गया तो अन्य को भी होगा ऐसे ही हो, फिर ब्रह्म विद्या से क्या लेना है, व्यर्थ होगी, आक्षेप आएगा। ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्म ही किंचित अज्ञात्व, ब्रह्म किसी को भी जाने बिना किंचित अज्ञात्वा सर्वम अभवत ज्ञात्वा वा, कुछ भी जाने बिना सर्वरूप हो गया अथवा जान करके सर्वरूप हुआ, ये दो प्रश्न खड़ा होगा आक्षेप नाद्य प्रथम पक्ष हो नहीं सकता है। जाने बिना यदि हो सर्वरूप हो तो अन्य को भी होना चाहिए, फिर ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ होगा, उसके लिए कौन करेगा श्रवण मनन आदि। ब्रह्म को बिना जाने ही ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अन्य को भी हो जाएगा इसी प्रकार, ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। यही पहले आद्य पक्ष यही है, ब्रह्म विद्या अनर्थक उक्त्वा, ब्रह्म विद्या अनर्थक है उस पक्ष में, यदि जाने बिना ही ब्रह्म सर्वाद्भाव को प्राप्त होता तो अन्य कभी ऐसा ही हो तो ब्रह्म विद्या अनर्थक। एक ऐसा था द्वितीय अनुवाद, द्वितीय क्या है, कुछ जान के हुआ ब्रह्म, उसको कुछ जान करके सर्वाद्भाव प्राप्त हुआ, यदि ऐसा है तो उस पक्ष में कहते हैं अथवा विज्ञाय वाष्य में, अथवा विज्ञाय यदि जान करके सर्वरूप होता है तो साध्यत्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर्वात्मभाव में साध्यत्व आएगा, जो साध्य होता है वो अनित्य होता है, जैसे कर्म का फल स्वर्ग साध्य है वैसे ज्ञान का फल सर्वात्मभाव साध्य अनित्य हो जाएगा, यही है आक्षेप। अथवा विज्ञाय सर्वम अभवत विज्ञान साध्यत्वात्, वो विज्ञान के द्वारा साध्य हो गया ना सर्वभाव तब, तो कर्म फल तुल्यम एवं अनित्यत्व प्रसंग सर्वभावश्य ब्रह्म विद्या फल से, ब्रह्म विद्या का फल जो सर्वात्मभाव है अनित्यत्व की प्रसक्ति आएगी, एक आक्षेपता ऐसा पूछा जा पूछ रहे हैं। उत्तर तो अगले कंडिका में हो उत्तर, ये तो प्रश्न और आक्षेप में है ये इत्यादि कहा। ठीक है, हमें देखें स्वरूपम अन्यद्वा ज्ञात्वा ब्रह्मण सर्वापत्ति, और दूसरे पक्ष है उसने किसको जाना, अपने को जान करके सर्वभाव हुआ या अन्य को जान करके सर्वभाव हुआ, पहले तो ब्रह्म के विषय था यही है, अपने स्वरूप को जाना कि अन्य को जाना उसने सर्वभाव होने के लिए, ये फिर प्रश्न आया स्वरूपम अन्यद्वा ज्ञात्वा ब्रह्मण सर्वापत्ति, सर्वभावापत्ति ब्रह्म को अपने स्वरूप को जानकर हुआ कि अन्य को जानकर हुआ, विकल्प ऐसे विकल्प का आक्षेप था विकल्प करके, उभयत्र साधारण दोषण है दोनों स्थान में एक ही दोष क्या है साध्यत्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनित्यत्व, जो साध्य होगा अनित्य होगा, चाहे वह अपने को जाना ज्ञान से सर्वात्मभाव हो गया चाहे अन्य को जाना ज्ञान से सर्वात्मभाव हो गया, तो क्या साध्यत्व आ गया, साध्य जो होता है अनित्य होता है, जैसे स्वर्ग आदि साध्य है अनित्य है, यही है ये दोष दिया। विज्ञान का विज्ञान साध्यत्वाद कर्म फल है ना तुल्यम एवं, कर्म का फल जैसे अनित्य होता है साध्य होने के कारण स्वर्ग आदि, इसी प्रकार विज्ञान साध्य हो जाता है चाहे अपने को जाने चाहे अन्य को जाने, जान करके सर्वाद्भाव होना है साध्य हो जाता है, साध्य होने से अनित्य। ये कहा द्वितीय दोषांतर वा द्वितीय पक्ष है अन्य को जानता बोलते हैं, ये द्वितीय पक्ष है स्वरूप को जान करके सर्वाद्भाव हुआ या अन्य को जानकर, एक दोष तो दे दिया फल अनित्य होगा सर्वाद्भाव अनित्य होगा, दूसरा दोष भी है दूसरे पक्ष में क्या है अनवस्था दोष भी है, यदि अन्य को जान करके ब्रह्म सर्वात्मभाव हुआ जो अन्य व्यक्ति भी अन्य को जानकर हुआ और अन्य भी अन्य को जानकर हुआ अनवस्था दोष भी है, यही कहा है द्वितीय दोषांतर द्वितीय पक्ष अन्य को जानकर, इस पक्ष में 16 की टिप्पणी है ना द्वितीय, प्रथमे भी स्वेनैव स्वज्ञाने कर्म करति विरोधो दोषम दृष्टव्य, प्रथम पक्ष में भी दोष है अपने से ही अपने को जानता है, यदि एक तो फल अनित्य तो होगा ही ज्ञान साध्य होने से, दूसरी बात कर्मकर्तृ विरोध भी होगा, स्वयं ज्ञाता और स्वयं ज्ञेय ऐसा नहीं हो सकता, ज्ञेय भी स्वयं हो और ज्ञाता भी स्वयं हो ऐसा होगा नहीं हो सकता, तो ये दोष आएगा अपने को ही जाना मानने में, ज्ञेय भी वही बन रहा है ज्ञाता भी वही बन रहा है, ये दोष भी है। एक तो अनित्यत्व दोष आएगा फल में सर्वात्मभाव में, क्यों? यदि ज्ञान साध्य होता है तो अनित्य, जो साध्य होता है अनित्य होता है, जैसे स्वर्ग आदि ये स्थिति है। तो द्वितीय कहा अनवस्था दोषश्च, ये कहा अनवस्था दोष भी है द्वितीय पक्ष में। यदि अन्य को जान करके ब्रह्म सर्वात्मभाव होता है तो अन्य ने भी अन्य को जाना होगा, फिर वो जो अन्य है उसने भी अन्य को जाना होगा, अनवस्था दोष, अनवस्था दोष है। तद भी अन्य विज्ञाय ब्रह्म ने जिससे जाना वो भी अन्य को जान करके होगा सर्वात्मभाव और सर्वम अवर, तथा पूर्वम भी उसके पहले वाला भी अन्य को जान करके हुआ होगा और पूर्वम भी अन्य विज्ञाय तथा पूर्वतरम अभी उसके जो पहले वाला होगा वो भी अन्य को जानकर इत्यादि विज्ञा इति। अनवस्था दोष भी है कहा, ठीक है। बहिरेव आक्षेपम परिहरति, सिद्धांत कहते हैं बाहर से ही श्रुति में कोई साधन नहीं दिया, समाधान नहीं दिया, वो तो अगले कंडिका में देना है, बाहर से ही इस आक्षेप का खंडन करते सिद्धांत। बहिरेव टीका में कहा बहिरेव आक्षेपम परिहरति, आक्षेप का जो खंडन करते हैं बाहर से ही करते हैं, श्रुति के द्वारा नहीं, श्रुति तो अभी आगे आने वाली है। सत्रकृति में बहिरेव माने श्रौत आक्षेप परिहाराद बहिरेव, श्रौत श्रुति संबंधी आक्षेप है उसे बाहर से ही उत्तर देते हैं, खंडन करते हैं सिद्धांत, आक्षेप का खंडन बाहर से ही करते हैं। कहा क्या? तो सिद्धांत का न तावत अभिज्ञा सर्वम अभवत, बिना जानकर सर्व को नहीं हुआ है ब्रह्म, जानकर ही हुआ है। न तावत अभिज्ञा सर्वम अभवत, जाने बिना सर्वभाव सर्वात्मभाव को प्राप्त नहीं हुआ है ब्रह्म, जानकर ही हुआ है। तो ज्ञान उस पक्ष में दोष दे रहा तो साध्यत्व आ जाएगा, अनित्यत्व होगा, ज्ञान साध्य होगा, उसका खंडन करके। क्यों? यदि बिना जाने ही ब्रह्म सर्वात्मभाव को प्राप्त होता है और अन्य के लिए जानकर होना होगा, अन्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता और ब्रह्म के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सर्वदा क्या होगा शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषा, ये दोष आएगा। सिद्धांत कह रहे हैं शास्त्र का जो विषय है सर्वभावात्मरूप, इसमें क्या वैरूप्य होगा, एक को ज्ञान से होना एक को बिना ज्ञान से होना, ब्रह्म को बिना ज्ञान से हो जाना सर्वात्मभाव और अन्य को ज्ञान जान करके होना, शास्त्र के जो अर्थ है सर्वात्मभाव है उसमें वैरूप्य दोष आएगा। यदि ब्रह्म न जानकर ही सर्वात्मभाव को प्राप्त होता है तो अन्य को तो जानकर होना पड़ेगा, तो शास्त्रार्थ जो वैरूप्य दोष आ जाएगा। यही कहा न तावद अभिज्ञा सर्वम, सिद्धांत वाक्य है अब, इतना तावद से लेके सिद्धांत बोल रहे हैं। बिना जाने सर्व सर्वरूप नहीं हो सकता ब्रह्म, क्यों? शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषादे हेतु दिया, न तावद अभिज्ञा सर्वम तो प्रतिज्ञा है और हेतु देते हैं, दो ही वाक्य होता है, एक प्रतिज्ञा और हेतु। शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषात, यदि बिना जाने ही ब्रह्म सर्वरूप हो गया है तो अन्य को भी ऐसा होना चाहिए, अन्य को नहीं होता, तो शास्त्र का जो विषय है शास्त्र के अर्थ है क्या सर्वात्मभाव होना, उसमें वैरूप्य दोष आएगा। ये कहा ठीक है। अज्ञात्व ब्रह्मण सर्वभाव अस्पतादेश ज्ञानाति शास्त्रार्थ वैरूप, शास्त्रार्थ में वैरूप यही है, अज्ञात्व एवं ब्रह्मण सर्वभाव, ज्ञान के बिना ही ब्रह्म को सर्वात्मभाव की प्राप्ति, और अस्वादेश तो हमारे लिए जैसों को तो हमारे हम लोगों को तो ज्ञान ज्ञान से इति शास्त्रार्थ वैरूप, शास्त्र के अर्थ क्या है सर्वभाव की प्राप्ति है, वह विरूपता दोष आई है। शास्त्रार्थ तीन नंबर की टिप्पणी, शास्त्रार्थ वैरूप सर्वभाव सर्वभावापत्ति रूप शास्त्रार्थ, शास्त्र का अर्थ क्या है यहां सर्वभाव की प्राप्ति, यही है सर्वात्माओं की प्राप्ति है, शास्त्र का अर्थ है यहां अभी प्रसंग का अर्थ है। कस्यचित ज्ञानजन्य कस्यचित तदाजन्य, यही है किसी के लिए ज्ञानजन्य होना सर्वभावापत्ति और किसी के लिए तदाजन्य माने ज्ञान से अजन्य होना, माने ब्रह्म के लिए ज्ञान अजन्य होना अन्य के लिए ज्ञानजन्य होना, ये शास्त्रार्थ के शास्त्र का अर्थ है, जो सर्वभावत्व वैरूप्य होगा दोष आएगा। सर्वभाव अभिभगवान पूर्वादि तदनीति विरुद्ध धर्मवत्व वैरूप्य, विरुद्ध धर्म वाले को कहते हैं वैरूप्य कहते हैं। ये कहा आगे टीका में कहते हैं न तो अस्पदादेर भी तद अंतरेर तद्भाव शास्त्र पूर्वादि कहेगा आक्षेपता बोलेगा कि हमारे लिए भी ऐसे ही वो बिना जाने न तो अस्पदादेर भी तद अंतरेण विज्ञान अंतरेण विज्ञान के बिना ही तद्भाव सर्वात्मभाव, जैसे ब्रह्म को जाने बिना ही सर्वात्मभाव होता है, हमारे लिए वैसे ही हो। तो शास्त्र शास्त्र तद्भाव कहते उत्तर देते शास्त्र अनर्थक क्या, ऐसे में क्या होगा शास्त्र अनर्थक होगा, न शास्त्र अनर्थक, पूर्वादि बोल रहा है, आक्षेपता बोल रहा है। अस्मदादेर भी तदंतरण में ज्ञानम अंतरण, ज्ञान के बिना ही तद्भाव सर्वदभाव शास्त्र न शास्त्र अनर्थक, नकार पूर्व में है, शास्त्र अनर्थक नहीं होगा ऐसे पूर्वादि बोले। तो सिद्धांत आगे बोलते हैं, चार की टिप्पणी है, ब्रह्मण इव इत्यर्थ, इव शब्दार्थ, इव शब्द दिया है ब्रह्म के समान, जैसे ब्रह्म में बिना जाने होता है हमारे लिए वैसे ही वो, तो कहते हैं नहीं हो सकता। ज्ञानात् ब्रह्मण सर्वापक्ष स्वोक्तम दोषम आक्षेपता स्मारयति, ज्ञान से ब्रह्म में सर्वभाव पक्ष में अपने कहे हुए क्या दोष है, पूर्वादि ने जो दोष दिया था, यदि ब्रह्म जान करके होगा तो उसको अन्य अन्य भी जान करके होगा, अन्य को भी जान करके अनवस्थादि दोष दिया था, जान करके होता है तो फल अनित्यत्व दोष होगा और अनवस्था दोष होगा इत्यादि दोष कहा था। आक्षेपता स्मारयति, आक्षेप करने वाला व्यक्ति याद करा था, यदि ब्रह्म को ज्ञान से सर्वात्मभाव प्राप्ति है तो फल में अनित्यत्व दोष सामने कहा था, ये याद दिलाता है स्मारयति। दूसरी बात अनवस्था दोष कहा था हमने, यही याद दिलाता है। ज्ञानात् ब्रह्मण सर्वापक्षे स्वोक्तम दोषम आक्षेपता स्मार, आक्षेपता इसको स्मरण करवाता है सिद्धांति को, क्या फल अनित्यत्व दोष स्तरी, यदि विज्ञान से सर्वात्भाव की प्राप्ति मानेंगे तो फल में अनित्य दोष आ जाएगा, सर्वात्भाव अनित्य होगा, फिर परिचिन्न में आ जाएगा, अनित्य होगा तो कुछ दिन सर्वात्भाव फिर अनित्य में आना है, यही होगा। तो उत्तर देते हैं आगे सिद्धांति, कहते हैं स्वतो अपरिचिन्नम ब्रह्म, देखो अपने स्वरूपतः ब्रह्म अपरिचिन्न है, व्यापक है, परिचिन्न नहीं है, और सर्वात्मा माने विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है यहां, स्वरूपतः अपरिचिन्न होते हुए भी परिचिन्न जैसा हो रहा है अविद्या और उसके कार्य के साथ संबंध होने से, परिचिन्न जैसा हो रहा है यहां, उस जो परिचिन्न जैसा पना आया है उसको हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। सर्वात्मा भाव तो पहले से ही है उसमें, तो ज्ञान से प्राप्त होने योग्य नहीं है वो, किंतु स्वतः अपरिचिन्न होता हुआ भी परिचिन्न जैसा लग रहा है ब्रह्म, किस कारण से अविद्या और अविद्या के कार्य शरीर आदि उसके साथ काल्पनिक संबंध के कारण, तादात्म्य अध्यास है उसके कारण, यही कहना चाह रहे हैं सिद्धांत। स्वतो अपरिचिन्नम, स्वतः माने स्वरूपतः, अपने स्वरूपेण अपरिचिन्न है ब्रह्म, व्यापक है होने पर भी ब्रह्म, अविद्या तत्कार्य संबंधात, अविद्या और अविद्या का कार्य तत्कार्य, अविद्या का कार्य शरीर आदि है अविद्या का कार्य, इसके साथ संबंध कैसा है, आध्यासिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है, काल्पनिक संबंध है, संबंधात परिचिन्नवद भाति, परिचिन्न जैसा होता है, विपत्ति प्रत्यय लगा दिया, परिचिन्न जैसा होता है, तन्निवृत्तिया, उस परिचिन्न को निवृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञान से होगा, वो किसे होगा, ज्ञान से होना है, तन्निवृत्तिया औपाधिगम सर्वभाव से साध्यत्वम, जो सर्वभाव के जो साध्यत्व है ना वो औपाधिक है, वास्तविक सर्वभाव पहले से ही है वहां, जैसे व्यक्ति कोई बीमार होता है पहले व्यक्ति स्वस्थ होता है, अपने में स्थित होता है, स्वस्मिन तिष्ठति थी, स्वस्थ स्वस्थ रहता है, बाद में विघ्न आया, बीमारी आ गई, बाद में वो जो बीमारी को हटाने के बाद फिर स्वस्थ हो गया बोलते, पहले भी स्वस्थ था वो व्यक्ति, वो दवाई जो काम कर रही है उसको स्वस्थ बनाने के लिए नहीं, किसके लिए, बीमारी हटाने के लिए थी। इसी प्रकार यहां भी स्वयं अपरिचिन्न होता हुआ भी अविद्या और अविद्या के कार्य के साथ में काल्पनिक संबंध होने के कारण से परिचिन्न जैसा हो रहा था ब्रह्म, वास्तव है। तो यहां ब्रह्म को निर्गुण निराकार लेना, सगुण निराकार लेना, सगुण साकार लेना, कौन लेना, परिचिन्न जैसा होना है तो सगुण निराकार ही लेना है, सगुण निराकार है, सब अपरिचिन्न होता हो ऐसा लेना पड़ेगा, तो कह रहे हैं यहां स्वतो अपरिचिन्नम ब्रह्म अविद्या तत्कार्य संबंध, स्वयं व्यापक है ब्रह्म ऐसा होता हुआ, अभी अविद्या और अविद्या के कार्य के संबंध हो रहा है ना, तो सगुण निराकार में होगा काम, होने से परिचिन्न बद भाति ही माने स्वरूपेण निर्गुण निराकार रूपेण अपरिचिन्न भी, यह स्थिति है, और अविद्या तत्कार्य संबंधात परिचिन्न बद भाति, परिचिन्न जैसा लगता है। तन्निवृत्तिया, वो जो परिच्छिन्नत्व भाव की निवृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा होगा? ज्ञान से होगा। अरे ये शरीर आदि नहीं, अविद्या नहीं, अविद्या नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा निवृत्तिया। औपाधिकम सर्वभाव से साध्यत्व, सर्वभाव में जो साध्यत्व आ रहा है ना ज्ञान साध्य, औपाधिक साध्यत्व, वास्तविक साध्यत्व नहीं है, वास्तविक सर्वभाव पहले से ही है, वो औपाधिक है। इसलिए न चाह अनवस्था कहते, अनवस्था दोष भी नहीं, सिद्धांति बोलते हैं ब्रह्म ने यदि अन्य को जाना तो अन्य भी अन्य को जाना, वो भी नहीं, अनवस्था भी नहीं। क्यों? ज्ञयांतर अनंगीकारात्, हमारे यहां अन्य ज्ञेय वस्तु स्वीकार किया ही नहीं, ज्ञेय एक ही है, ब्रह्म ही है ज्ञेय, अन्य कोई ज्ञेय है ही नहीं। यदि अन्य ज्ञेय होता तो वो भी दूसरे को जानकर तीसरे को जानकर होता, ज्ञेय है ही नहीं, और एक ही है। ज्ञयांतर ज्ञयांतर अनंगीकारात नापि क्रिया विरोध, कर्मकृत क्रिया, यदि ब्रह्म ने ब्रह्म को ही जाना कहेंगे तो पूर्वादि अक्षता ने कहा था कर्मकृत विरोध, कर्म भी वही बने, विषय भी बने, विषय भी बने, वो भी विरोध भी नहीं। क्यों? विषयत्व मंत्र है ना, वाक्य बुद्धिवृत्त स्फुरणार्थ, माने वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। विषयत्व अंतरेणा, विषय बिने बने बिना ही वाक्य बुद्धि, तत्वमसी जो वाक्य सुनेगा ना, तज्जन्य जो बुद्धिवृत्ति होगी, हम ब्रह्माश में वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति, वाक्य वाक्य संबंधी वृत्ति को वाक्य बोला। वाक्य क्या है? तत्वमसी, महावाक्य, वाक्य बुद्धिवृत्त, वाक्य संबंधी जो बुद्धिवृत्ति है, तत्वमसी सुनने के बाद जो श्रोता को होगा अहम ब्रह्मास्मि, बुद्धिवृत्ति स्फुरित होता है, माने विषयत्व के बिना ही अभिन्नत्व न स्फुरित होता है। किस रूप से? विषयत्व के बिना नहीं, वो ब्रह्म है ऐसा ज्ञान नहीं होगा। तत्वमसी कहने के बाद वो ब्रह्म है ऐसा विषय रूप से ज्ञान नहीं, क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं, अविषय रूप से होगा। नाभिक्रिया विरोध विषयत्व मंत्रेण, माने अन्य ज्ञान क्या होगा? विषय अन्य बनेगा, ज्ञाता अन्य बनता है। यहां पर तत्वमसी आदि जब सुनता है तो वाक्य बुद्धिवृत्ति बनेगी, जब वाक्य सुनने के बाद बुद्धि में आकार आएगा, वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति में क्या होगा कि इदम तिवेन ज्ञान नहीं होगा, अहम तिवेन ज्ञान होगा। किस रूप से होगा? विषयत्व के बिना ही होगा। ये कहा विषयत्व मंत्र वाक्य बुद्धिवृत्त स्फुरणात इति परिहरति, अनवस्था दोष भी आने वाला नहीं है, खंडन करते हैं। नैकोपि दोष, कहा टिप्पणियां हैं 6, 7, 8, 9। छह में कहा ज्ञात्वा सर्वम अभवत इति पक्षोक्तम आक्षेपता आक्षेपम प्रतिक्षेपति, जान करके सर्वभाव होने पर दोष दिया था पूर्वादि ने, उस आक्षेप का खंडन करते सिद्धांत। दोष क्या दिया था? जान करके होता तो एक तो कर्म करते दोष और अथवा अनवस्था दोष, खंडन करते हैं। तन निवृत्तिया इत्यादि कहा औपाधिकम, अरे वास्तव में सर्वात्मभाव कोई उत्पन्न होने वाला नहीं है, पहले से ही है, आत्मा अपरिछिन्न है पहले से ही, किंतु अविद्या और अविद्या के कार्य के साथ संबंधित होने से परिछिन्न जैसा लग रहा था, वो ज्ञान से वो परिच्छिन्न जैसा के अभाव कर रहा है। बात इतनी है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति होनी नहीं है, वो प्राप्त है पहले से ही, केवल भ्रांति जो हो गई थी अविद्या और अविद्या के कार्य से संबंध होने से, मैं मनुष्य हूं ये भ्रांति हो रही थी, वो भ्रांति को हटाना है, तत्व में से महावाक्य आएंगे, भ्रांति हट जाएगी, इतना ही है। अपरिछिन्न तो पहले से ही है वो, ये नहीं कि अभी अपरिछिन्न तो सिद्ध करना साध्य नहीं है वो, ये कह दिया। सात के टिप्पणी कहते हैं कल्पित परिच्छेद निवृत्ति प्रयुक्तम, ये जो सात में ही बोलते हैं, जो कल्पित परिच्छेद परिच्छिन्न तो था ना, उसकी निवृत्त निवृत्ति करना ही तात्पर्य। आठ में क्रिया विरोध, पूर्वादि ने कहा था कर्म करते क्रिया विरोध होगा, स्वयं स्वयं को जानता हो तो, कहते हैं एकस्याम क्रियायाम एकस्यैव कर्मत्व कर्तृत्व विरोध है, इत्यर्थ पूर्वादि की आक्षेपता का शंका थी। एक ही क्रिया में एकस्यैव कर्मत्व, एक ही व्यक्ति का विषय भी बने, कर्म माने विषय और कर्ता भी वही बने, ये दोष ये कहा था, वो भी दोष नहीं है सिद्धांत ने कहा। क्यों? विषयत्व के बिना ही फलित होता है, घटम अहम जानामि जैसा या नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होता है, तत्त्वमसि सुनने के बाद घटो अस्ति इत्यादि में घटम अहम जानामि ज्ञान होगा, अपने से भिन्न विषय करता है बनाता है, उसको विषय बनाता है, अपना विषय ही होता है, किंतु तत्त्वमसि सुनने के बाद में मैं अमुक व्यक्ति को जानता हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, विषय नहीं होगा, अविषय होकर के ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, फल विषयत्व बिना, ये कहा विषयत्व मंत्र बिना, फल विषयत्व के बिना, फल व्याप्ति के बिना ही ज्ञान होता है, वृत्ति व्याप्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, किंतु वहां प्रकाश नहीं करना पड़ेगा, विषय नहीं बनाना होगा, ये कहा। आगे ये तेना कहते हैं नैको भी कहा था, नैको भी दोष अर्थ विशेष उपत्य ही बोला हुआ है, कोई दोष नहीं यहां कहना चाहते हैं। तो दैकोपी आगे बोलते हैं एतेना विद्या वही अर्थम अभी परिहृत हूं, आगे जो कहने वाले हैं ना अर्थ विशेष उपपत्ति बोलना चाहते हैं, इस हेतु इसके द्वारा क्या होगा, ज्ञान में व्यर्थता भी नहीं है, यदि पहले से अपरिचिन्न है तो ज्ञान क्या काम करेगा, पहले से सर्वात्म भाव को है तो ज्ञान व्यर्थ यह भी नहीं होगा, क्यों अविद्या और अविद्या के कार्य से जो संबंध था उसको हटाने में ज्ञान काम आएगा, यही है। एतेना में दस की टिप्पणी है, बक्षमाण आगे जो कहे जाने वाक्य के द्वारा अर्थ विशेष उपत्ति, अर्थ विशेष कोई दोष नहीं है यहां, अर्थ विशेष सिद्ध हो जाएगा कहते हैं, क्या अर्थ विशेष है तो टीका में कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्नम, यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, पहले से सर्वात्म भाव पहले ही है उसको, यह नहीं कि ज्ञान के द्वारा सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती, वैसा नहीं है, यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्नम नित्य सिद्धम, नित्य सिद्ध वस्तु है वो, तथापि फिर भी तत्र अविद्या तत्कार्य ध्वंस रूपस्य अर्थ विशेषस्य ज्ञानात उत्पत्ति, वहां उत्पन्न होता है सर्वात्म भाव, उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म तो पहले से सर्वात्म है, फिर भी क्या ज्ञान से क्या होगा, तो कहते हैं अविद्या और उसके कार्य के ध्वंस हो जाता है, हाँ ये इसकी उत्पत्ति हो जाती है, यही है अविद्या तत्कार्य का ध्वंस रूपी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, ध्वंस की उत्पत्ति, अब अविद्या भी नहीं ज्ञान होने के बाद, अविद्या का कार्य भी नहीं, उसके ध्वंस की उत्पत्ति, ये यहां विशेष है, ब्रह्म को सर्वात्मभाव सिद्ध करना तात्पर्य नहीं है, अविद्या और अविद्या कार्य का ध्वंस करने के लिए ज्ञान है, इसको उत्पन्न करना, ध्वंस उत्पन्न करना, किसकी ध्वंस, अविद्या और अविद्या का कार्य शरीर आदि का अभाव करना है, उसके लिए ज्ञान चरितार्थ होता है, ये कहते हैं एक आया यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्नम नित्य सिद्धम, यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्न सर्वात्मभाव पहले से ही है, नित्य सिद्ध है ब्रह्म, साध्य नहीं है, ज्ञान से साध्य नहीं है ब्रह्म, तथापि फिर भी ज्ञान का तात्पर्य इधर है, ब्रह्म में सर्वात्म भाव सिद्ध करने में तात्पर्य नहीं है, किधर तात्पर्य है, कहते हैं अविद्या तत्कार्य ध्वंस रूप से अर्थस विशेषस्य, अविद्या और अविद्या का कार्य ध्वंस रूप जो अर्थ विशेष है उत्पत्ति, ज्ञानात उत्पत्ति, ज्ञान से उत्पन्न होगा ध्वंस, अविद्या अविद्या कार्य का ध्वंस रूप अर्थ विषय ज्ञान से उत्पन्न होता है, न तद वही अर्थ है, इसलिए ज्ञान व्यर्थ भी नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा, यहां तक पूर्व ग्रंथ हो गया, आगे कुछ अवतरण है आगे कंडिका के लिए, इदानीम प्रश्नम अनुद्य तद उत्तरत्वेन ब्रह्म इत्यादि श्रुति में बता रहे थे, अब इस समय में जो पूर्व में जितने प्रश्न थे ब्रह्म जिज्ञासु का, जो प्रश्न था ब्रह्म परिचिन्न है अपरिचिन्न है क्या है, और उसने किसको जाना, अपने को जाना अन्य को जाना इत्यादि, जो पूर्व में उपोदघात, पूर्व कंडिका उपोदघात के रूप में है, और यहां पर ये अभी इसके विस्तार करना है, विषय में जाना है, इदानीम अब प्रश्नम अनुद्य, जो ब्रह्म जिज्ञासु का जो प्रश्न था पूर्व भाष्य में जो प्रश्न था उसको अनुवाद करके तद उत्तरत्वेन, उसके उत्तर रूप से, पूर्व में प्रश्न हुआ है अब उत्तर रूप से, ब्रह्म इत्यादि श्रुति में बता रहे थे आगे, ब्रह्म बाइद मग्रे आशित ये श्रुति आनी है, अवतरण देते हैं कहा, अवतार रहे थे अवतरण देते हैं कहा, यदि कहा भाष्य में कहते यदि किमपि विज्ञाय तद ब्रह्म सर्वम अभवत् पृच्छामः, जिज्ञासु लोग कहते हैं गुरु के पास में यदि किमपि विज्ञाय तद ब्रह्म सर्वम अभवत्, यदि कुछ भी जान करके चाहे अपने को चाहे अन्य को किसी को भी जान करके यदि वो ब्रह्म सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ है, किमपि विज्ञाय किसी को भी जानकर चाहे स्वयं को अन्य को जैसा भी जानकर सर्वात्म प्राप्त हुआ, तो अतः सर्वम अभवत् या तरही, ये टिप्पणी दो नंबर की है वहां तरही लगा देना कहते हैं, सर्वम अवत तरही तब हम तब तरही मैं तब पृच्छाम, हम आपसे पूछते हैं गुरु जी से पूछते हैं पृच्छाम किमु तद अब ब्रह्म अवेद, उसने किसको जाना हो ब्रह्म ने, यदि कुछ जान करके सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ है ब्रह्म तो उसने किसको जाना, तो पूर्व का अनुवाद है ये, पूर्व कंडिका ये किमु तद ब्रह्म अवेद उसी का ही है, ये अनुवाद कर रहे हैं, ये कंडिका का अर्थ नहीं, ये तो अभी कंडिका हुआ ही नहीं, पूर्व का अनुवाद कर रहे हैं, किम तद ब्रह्म अवेद, किमु तद ब्रह्म अवेद, यस्मात् तत्सर्व भवति, वो पूर्व का निकाय अनुवाद है, जिस कारण से जान्य से वो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, वो ब्रह्म ने किसको जाना, ये प्रश्न है। एवं चोदिते, इस प्रकार प्रश्न आने पर, इस प्रकार प्रश्न होने पर सर्व दोष अनागंधितम प्रतिवचनम आह, कोई दोष नहीं जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष, कोई भी दोष का गंध भी नहीं वहां, सर्वदोष अनागंधितम, गंध भी नहीं दोष का, ऐसे उत्तर आह श्रुति, ऐसा उत्तर कहती है कौन, श्रुति बोलती है, आह श्रुति भाष्यकार का आह, भाष्यकार जब आह बोलेंगे तो श्रुति के लिए बोलेंगे, श्रुति ऐसा कहती है, कोई दोष नहीं जिसमें, ऐसा उत्तर देना चाह रही श्रुति, श्रुति ऐसा उत्तर देना चाहती है, ये कहा ठीक है। तत्र वृत्तिकृता मतानुसारेण ब्रह्म शब्द, आगे तो ब्रह्म शब्द का अर्थ कर रहा है, पहले मंत्र आएगा, आगे कंडिका है पहले। ब्रह्मवायदमग्र आसेत् तद आत्मानमेव अवेत्, अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, तद् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्, तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धै तत्पश्यन् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे, अहम् मनुरभवम् सूर्यश्चेति तद् इदमपि एतर्हि य एवं वेद अहम् ब्रह्मास्मीति स इदम् सर्वम् भवति, तस्य न देवाश्चना भूत्या ईशते, आत्मा हि एषाम् स भवति, अथ यो अन्याम् देवताम् उपास्ते अन्यो असौ अन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम् यथा हवै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्जुः एवं एकैक पुरुषो देवान् भुनक्ति, एकस्मिन्नेव पशौ आदीयमाने अप्रियं भवति, किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियम्, यदेतन्मनुष्या विद्युः ब्रह्मवायदमग्र आसीत् तदात्मानमवेत् अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, तद् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्, तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धै तत्पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे, अहम् मनुरभवम् सूर्यश्चेति तद् इदमपि इदमपि एतर् तद् इदमपि एतर्हि य एवम् वेद अहम् ब्रह्मास्मीति स इदम् सर्वम् भवति, तस्य न देवाश्चना भूत्या ईशते, आत्मा हेषाम् स भवति, अथ यो अन्याम् देवताम् उपास्ते अन्यो असावन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम् यथा हवै बहवो पशवो मनुष्यं भुञ्जुः एवं एकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ति, एकस्मिन्नेव पशौ आदीयमाने अप्रियं भवति, किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियम् तदेतन्मनुष्या विद्युः। ब्रह्म वै इदम् अग्रे आसीत्, वै शब्द प्रसिद्धि अर्थम है, इदम् जगत् अग्रे प्राक्काले सृष्टे पूर्वम्, ये जो अभी नाम रूपात्मक जगत है, थूल जगत जो दिख रहा है, जिसमें व्यवहार कर रहे हैं जगत, उत्पत्ति के पहले ब्रह्म रूपी था, माने ब्रह्म ही था, जगत के पूर्व अवस्था में ब्रह्म ही था। ब्रह्म वही इदम अग्रे आशीत, वह आयादेश होकर के लोप रखा है, लोप साकल से लगा हुआ, वो वही है शब्द। ब्रह्म वही शब्द प्रसिद्धि अर्थ में होता है, ब्रह्म ही था ये जगत। इदम माने जगत, नाम रूपात्मक जगत, सृष्टि अग्रे माने पूर्व में, सृष्टि के पूर्व अवस्था में ब्रह्म रूपी था वो ब्रह्म। तद ब्रह्म जो ब्रह्म ही था वो ब्रह्म, तद आत्मानमेव, अन्य को नहीं जाना उसने, अपने को ही जाना, आत्मानमेव अपने अपने को ही जाना उस ब्रह्म ने। तीस रूप से जाना अहम ब्रह्मास्मि, ये चार वेदों में एक महावाक्य है, ये यजुर्वेद का महावाक्य है। जैसे छांदोग्य तत्वमसी सामवेद का है, वो अथर्ववेद का आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरे में आता है, और मांडुक्य में आता है अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्ववेद का है, और ऋग्वेद का है वो जो प्रज्ञानम ब्रह्म, अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, ये अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद के महान वाक्य यही है, मैं ब्रह्म हूं। इस रूप से जाना, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जाना, ये कहते हैं। तस्मात तत्सर्वम अवत, उस आत्मज्ञान से उसको जो आत्मज्ञान हुआ, क्यों पहले जो अब्रह्मत्व तो भासता था उसको, अविद्या और अविद्या के कार्य से काल्पनिक संबंध के कारण, ज्ञान के द्वारा हट गए अहम ब्रह्मास्मि जान, यही है। तो ब्रह्म वही इदम अग्रे आशेत तद आत्मान अवेत, तद माने ब्रह्म, उस ब्रह्म ने अपने को ही जाना, अवेत लंग लकार है, अपने को ही जाना। किस रूप से जाना, अहम ब्रह्मास्मि थी मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना। तस्मात उस आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, तस्मात ज्ञानात उस ज्ञान से सर्वम अभवत, सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया वो आत्म ज्ञान से, इसी स्थिति है। तद यो देवानाम तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तद माने ब्रह्म उस ब्रह्म को, द्वितीयांत है या तत्पद, तद माने द्वितीयांत उस ब्रह्म को, यो देवानाम प्रति प्रत्यबुद्धत, जिन जिन देवताओं में से जिन जिनों ने उसको जाना, जो जो अबुद्धत, बुध अवगण धातु दिवादी का धातु है, लंग लकार है, अबुद्धत प्रति उपसर्ग है, दिवादी का धातु है, जिस जिस देवताओं ने जाना उस ब्रह्म को, सएव तद अभवत, वही देवता वही ब्रह्म हो गया, बाकी नहीं हो पाए देवता, जिस जिस देवताओं ने ब्रह्म को जाना वही देवता ब्रह्म रूप हो गया, दूसरे देवता नहीं हो पाए। तथर्षीणाम तथा ऋषिणाम, आदगुण सूत्र लगा हुआ है, तथा ऋषिणाम तथर्षीणाम, उसी प्रकार ऋषियों में भी, जिन जिन ऋषियों ने ब्रह्म को जाना वही ऋषि ब्रह्म रूप हो गए, अन्य नहीं हो पाए। तथा मनुष्याणाम, आज तक जितने भी मनुष्य हैं पूर्व में, मनुष्यों में भी जिन जिनों ने उनको जाना, ब्रह्म को जाना, वही ब्रह्म हो गया, अन्य नहीं। तत् ब्रह्म, तद ह एतद् ब्रह्म, ह प्रसिद्ध है, वही उसी ब्रह्म को पश्यन, साक्षात्कार करते हुए ऋषिर वामदेव, वशिष्ठ के पुत्र जो वामदेव ऋषि हैं, उस ब्रह्म को साक्षात्कार करते हुए ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, उन्होंने जाना, साक्षात्कार करते हुए उन ब्रह्म में जाना, उस वामदेव ने उस ब्रह्म को जाना। जाना तो क्या हुआ, वो बोलते हैं जानने के बाद ये अनुभव अपना बताते हैं, अहम मनुरभवम सूर्य, सब कुछ मैं ही हुआ हूं, मनु मेरे से भिन्न नहीं है, सूर्य मेरे से भिन्न नहीं है, अहम मनुर अभवम, अभवम लुंगकार उत्तम पुरुष एक बात नहीं, भूत धातु का है, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, संसार में जो भी वस्तु मैं ही हुआ, जैसे मृतिका से बने हुए पात्र में मृतिका बोले मैं हूं, ऐसे ही है घटादि मैं हूं, मृतिका जैसे बोलती है इस प्रकार मैं हूं, माने ब्रह्म में भी पड़ता है सूर्य चंद्र आदि, जो ब्रह्म भाव में गया तो मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, ऐसा बोला। अहम मनुरभवम सूर्यश्च, कहा वामदेव ऋषि ने, माने उसी को साक्षात्कार करते हुए जाना, प्रतिपेदे है ना, पेदे लिट लकार है, पदगत हो धातु करो, पेदे पेदाते पेदीरे आत्मा ने पद है, अतः एकल बैद्यनाथ के साथ लिटी अभ्यास का लोप हो रखा है, उत्तराखंड को एत्तो रखा है, पेदे पेदाते पेदीरे ऐसे रूपन्ना उसका, प्रति उपसर्ग लगा हुआ प्रति पेदे, जाना ये अर्थ आगे लिट लगा रहे पेदे। तो ऋषि वामदेव ने साक्षात्कार तक उसी ब्रह्म को साक्षात करते हुए जाना, जान करके जानने के बाद कहते अहम मनोरभवम सूर्यश्च, मैं ही मन हुआ, मैं ही सर्वरूप मैं ही हुआ, जो जो है मैं ही हूं, अन्य नहीं, ऐसा समझा, सर्वात्मा भाव को प्राप्त हो गए। तद इदम उस ब्रह्म को, तद इदम वो ब्रह्म, तद इदम से ब्रह्म को लेना, उस ब्रह्म को वही, उस ब्रह्म को तद इदम वही, इस ब्रह्म को जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है, तद इदम एतर ही अपि, इस काल में भी एतर ही अपि, ऐसा अन्वय करना, तद इदम माने उसी इस ब्रह्म को जिस ब्रह्म की चर्चा हो रही है, उसी इस ब्रह्म को, तत्पद पूर्वोक्त है, इदम वर्तमान है, तद इदम माने वही उसी इस ब्रह्म को जिसकी चर्चा हो रही है, एतर ही अपि इस काल में भी वर्तमान में भी, या एवं वेदा, जो कोई इस प्रकार जानता हो, जैसे वामदेव ने जाना, जैसे देवताओं ने जाना, जिस प्रकार मनुष्य पूर्व मनुष्य ने जाना, या एवं वेदा इस प्रकार जानता हो, जानता है, वेदा लट लगा रहे, जो जानता है इस काल में भी जो जानता है उस ब्रह्म को, माने अहम ब्रह्मास्मि किस रूप से जानता हो, मैं भिन्न हूं ब्रह्म भिन्न है ऐसा नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जो जानता हो, इतना होश में बोलता हो, बेहोशी में नहीं, कि कैसी भी परिस्थिति आए मैं मनुष्य हूं न बोले, बस इतनी दृढ़ता आ जाए, ऐसा बोलता हो, हम माने इतने होश में हो, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहता हो, ऐसा जानता हो अपने को, मैं मनुष्य नहीं मैं मनुष्य ब्रह्म हूं, ऐसा समझो, ब्रह्म में व्यापक, ब्रह्मी वृद्ध धातु से मन प्रत्यय करके ब्रह्म बनता है, ब्रह्मी वृद्ध धातु का व्यापक अर्थ है, माने धातु से ही अर्थ आता है व्यापक, मैं ब्रह्म हूं माने व्यापक हूं, स इदम सर्वम भवति, वो जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है कोई आज भी, तद इदम अभी इतरी कहा है, उसी इस ब्रह्म को इतरी माने आज भी, आज के दिन में भी, इदानीम अभी क्या, या एवं वेद, इस प्रकार जो जैसे वामदेव ने जाना, किसी देवता ने जाना, अन्य मनुष्य ने जिस प्रकार जाना, उसी प्रकार ये भी आज के मनुष्य भी कोई जानता हो, जानता है तो अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जानता हो, मैं मनुष्य इस रूप से नहीं, ये तो अन्य ज्ञान हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो जानता हो, खाली बोलता ही ना हो, जानता हो, बोलना अलग है जानना अलग है, अहम ब्रह्मास्मि इदम सर्वम भवति, वो ये सब कुछ हो जाता है, जैसे ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त हो गया, देवता जी ने जाना वो सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गए, ऋषि वामदेव सर्वात्मभाव प्राप्त हो ब्रह्म ज्ञान से, इस प्रकार यदि ब्रह्म को जानेगा तो ये भी आज भी व्यक्ति सर्वात्मभाव को प्राप्त होगा, ये परिच्छिन्न तो हट जाएगा, मैं मनुष्य नहीं रहेगा, हो जाएगा सब ये, ठीक है, तस्य न देवास सना भूत्या ईशते, सना भूत्य ईशते, अभूत्य ही है आगे ईशते है, आयादेश हो गया और लोक साकर से लग गया, ऐसा है, तो तस्य माने उस जो ब्रह्मवेत्ता है आज भी, जो ब्रह्मवेत्ता कोई है, हम ब्रह्मास्मि करके जानता उसको, तस्य माने उसको, हा प्रसिद्ध है, देवास चना, ये चना जो है अपि अर्थ में, देवा अपि, चना अव्यय है, च अलग न अलग नहीं, चना एक अव्यय है, उसका अर्थ है यहां अपि लेना है, देवता भी, देवता लोग भी, ऐसा अर्थ करना है, तस्य ये प्रसिद्ध है, वो जो ब्रह्मवेत्ता हो गया आज, जिसको जो ब्रह्मवेत्ता उसको, देवा चना देवता भी, चना का अर्थ अपि, अपि माने हिंदी में भी होता है, देवता भी, अभूत्य ही न ईशते, उसके पराभव करने में समर्थ नहीं होते, माने विघ्न करने में समर्थ नहीं होते, जो ब्रह्मवेत्ता हो गया उसको देवता लोग भी विघ्न करने में समर्थ नहीं होते, तो उसके लिए अभूति के लिए माने विघ्न, भूति माने ऐश्वर्य होता है, अभूति माने अनैश्वर्य है, विघ्न होता है, विघ्न करने में देवता भी समर्थ नहीं होते, जो अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच गया जो व्यक्ति, उसको कोई विघ्न नहीं करता, देवता भी नहीं करते, क्यों, कहते हैं आत्मा ही एसाम स, एसाम देवता नाम स आत्मा, इन देवताओं का वो स्वरूप है, उसी में कल्पित है देवता, क्यों, ब्रह्म रूप हो गया ये, सारा जगत जब ब्रह्म में कल्पित है, देवता भी कल्पित है, जब ब्रह्म को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप हो रखा है, येषां देवानां स आत्मा ही माने अस्मात्, येषाम देवानाम स आत्मा, इन देवताओं का वो आत्मा है, स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दूसरे के स्वरूप को नुकसान करता है, अपने स्वरूप का नुकसान नहीं कर सकता, ये स्थिति है। इसलिए देवता लोग भी उसको बिगड़ा नहीं कर सकते जो आत्मभाव में पहुंच जाता है उसको। कहा अब लाते अविद्या सूत्र लाते हैं। अब अभी तक तो विद्या सूत्र चला रहे थे, अब अविद्या सूत्र अज्ञान के विषय में बोलते हैं। अब अविद्या सूत्र अथ यो अन्याम देवताम उपासते, जो व्यक्ति अन्य देवता की उपासना करता है किस रूप से, अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि, असौ उपास्य मेरा उपास्य देव अन्य है, और अन्यो अहमस्मि मैं अन्य हूं, मैं छोटा हूं बड़ा है, अन्यो असौ, असौ माने उपास्य, वो देवता मेरा जो उपास्य देवता है अन्य है भिन्न है, और अन्यो अहमस्मि मैं भिन्न हूं, ऐसा मान करके यो अन्याम देवता उपासते, जो अन्य देवताओं की उपासना करता है अन्य व्यक्ति, माने भेद बुद्धि से जो उपासना करता है, हम ब्रह्मास्मि नहीं हो पाया अज्ञान में है, अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि मेरे उपास्य भिन्न है मैं भिन्न हूं, इसलिए अन्याम देवता उपासते, यो जो अन्य देवता अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है। कहा न सबेदा, वो जानता नहीं है, वास्तविकता को जानता नहीं है, वो देवता और अपने में भेद है ही नहीं, किंतु भेद मानता है, न सबेदा स न भेदा, वो नहीं जानता। यथा पशु, जैसे पशु है उसी प्रकार है ये भी, एवं सदेवा, जैसे पशु अन्यो असो अन्यो अहमस्मि ऐसा समझता है, ये मालिक मेरा अन्य है मैं अन्य हूं ऐसा समझता है पशु, इसी प्रकार वो भी अन्य रूप से समझ रहा है, देवता मेरा उपास्य अलग है मैं अलग हूं ऐसा समझता न सकेगा। यथा पशु, जैसे पशु है वो भेद बुद्धि में रहता है, वो मालिक अन्य है डंडा लेके आता है लगता है मैं अन्य हूं ऐसा मानता है, मान्यता आती है पशु की, ठीक इस प्रकार ये भी मान रहा है ये पशु के समान है, ये यथा पशु जैसे पशु है, एवं सदेवाना जैसे पशु होता है लोक में उसी प्रकार देवताओं का ये इसी प्रकार है, ये कौन अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि ऐसा मानने वाला व्यक्ति देवताओं के लिए पशु है, ये पशु के समान है, जैसे लोक में पशु भेद बुद्धि में रहता है तो ये भी भेद बुद्धि में है, ये देवताओं के पशु है, कौन है ये, हाँ देवताओं का पशु है ये, क्यों मेरे उपास्य अन्य है मैं अन्य हूं, अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि ऐसा करके उपासना कर रहा अन्य देवता की उपासना करता है, ये देवताओं का पशु है। क्यों पशु कहा देवताओं का, कहते हैं यथा हवै बहव पशु मनुष्यम भुंजु, जैसे बहुत सारे पशु मनुष्य की रक्षा करते, एक मनुष्य की रक्षा करते हैं बहुत वस्तु बहुत पशु, गाय होगी भैंस होगी बकरी होगी जो जो पशु होंगे, एक ही घर में रहते हैं और एक मनुष्य की रक्षा करते हैं पालन करते हैं, माने अपना बोझ ढोना अमुक देना दूध देना जैसे जैसा जिसका होगा उसके द्वारा उपकार करते हैं, तो मनुष्य कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पशु कोई अन्यत्र चला जाए, चाहेगा तो उपकार कर रहा है पशु, ठीक इस प्रकार ये देवताओं का पशु है ये, और बहुत पशु एक मनुष्य की रक्षा करते हैं, भुंजुहु दिया है रक्षा करें, भुज धातु दो अर्थ में होता है, भुज पालन अव्यवहार है, भुज धातु माने पालन अर्थ में भी होता है रक्षा अर्थ में होता है खाने अर्थ में भी होता है, किंतु खाने अर्थ में आत्मनिपद होता है, भुजो अनवनय सूत्र है आत्मनिपद प्रक्रिया में, भुज धातु अवन माने रक्षा अनवन माने रक्षा का अन्य अर्थ, क्या अर्थ है दो अर्थ में धातु है पालन और अव्यवहार, भोजन और पालन दो अर्थ है, तो अनवन माने पालन से अतिरिक्त अर्थ, अवन माने पालन होता है अन्य अर्थ माने खाने अर्थ में आत्मनिपद होता है, ओदनम भुंगते ऐसा बोलते हैं, और महिम भुनक्ति पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन राजा पृथ्वी को खाता नहीं है, और परस्मय पद हो जाता है पालन अर्थ में उस धातु, और भोजन अर्थ में आत्मनिपद होता है, धातु एक ही है दो अर्थ में धातु है, अर्थभेद से पद अलग अलग हो जाता है ऐसा है, तो यहां भुंजु भुंजात भुंजाताम भुंजु लिंग लगार प्रथम पुरुष बहुवचन है भुज धातु का विधिलिंग है, जैसे बहुत सारे पशु एक मनुष्य की रक्षा करते हैं, कोई दूध देते हैं कोई माने खेती भी का काम कर जाते हैं, कोई पीठ पर बोझ ढोते हैं, सब इसके रक्षा पालन कर रहे हैं। बहुत सारे पशु मनुष्य के पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां तो उल्टा है, एक मनुष्य अनेक देवता की रक्षा करता है। ये पशु से भी बड़ा पशु है यह मनुष्य, वो तो बहुत सारे पशु मिलकर एक मनुष्य की रक्षा होगी, किंतु यहां एक ही मनुष्य अनेक देवताओं की रक्षा करता है यज्ञ आदि के द्वारा, हवन आदि के द्वारा। एक मनुष्य अनेक की रक्षा करता है, ये कहते हैं। यथा हवै बहवो पशवो, जैसे बहुत सारे पशु हैं, मनुष्यम भुंजुः, एक मनुष्य, मनुष्यम द्वितीय का एक वचन है मनुष्य की, भुंजुः माने पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, अपने अपने जो उनका उपकार है मनुष्य के प्रति, क्या उपकार होता है उनका, कोई दूध देते हैं, गाय जैसे दूध देती है, भैंस दूध देती है, कोई हल लाना का, बैल खेती का काम कर रहा है, इनकी रक्षा पालन कर रहा है उस माध्यम से, खच्चर आदि है बोझ ढो करके इनकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए बोझ थोड़ी मनुष्य के लिए है, रक्षा कर रहे हैं, भुंजु रक्षा करते हैं, बहुत सारे पशु एक मनुष्य की जिस प्रकार यहां रक्षा करते हैं। किंतु एवं इसी प्रकार एक ही का पुरुष है, यहां एक एक मनुष्य अनेक देवताओं की रक्षा कर रहा, पालन कर रहा है, देवता कब चाहेंगी ये माने बिगड़ा तो करना चाहेंगे उसको, जो अन्य मानने वालों को, यही कहते हैं। एवं एक ही का पुरुष हो, इस प्रकार एक एक मनुष्य देवान भुनक्ति, देवताओं की रक्षा करता है, पालन करता है, यज्ञ आदि करता है ना, इसके द्वारा देवता के नहीं तो भूखमरी लग जाए वहां। स्वर्गलोक जो है ना उत्तरकाशी जैसा है, यदि ऋषिकेश आदि से सामान ना आए तो यहां भूखमरी लग जाए, वैसे यहां यज्ञ आदि न हो तो स्वर्ग में भूखमरी लग जाए। एक एक मनुष्य अनेक देवताओं की रक्षा करता है, यहां इंद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, आहुतियां देता है तो उनको खाना पीना मिल रहा है, तो देवताओं की रक्षा करता है एक एक मनुष्य। बहुत सारे पशु तो एक मनुष्य की रक्षा कर रहा है, और बहुत पशु के स्थान में एक मनुष्य है अनेक देवता की रक्षा करने वाला स्थिति है। एवं एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति ही, भुनक्ति माने पालयति, रक्षति, एक एक देवताओं की, बहुत सारे देवताओं की रक्षा करता है एक एक मनुष्य। कहते हैं जिसके घर में बहुत सारे पशु हो, उनमें से एक पशु किसी कारण से अपहृत हो जाए, व्याघ्र आदि के द्वारा, च्वार आदि के द्वारा, उसको अप्रिय लगता है, क्या लगता है, अप्रिय लगता है। अरे बहुत सारे पशु में से एक जाने पर ही अप्रिय लगता है, यहां तो बहुत सारे देवताओं का एक पशु है, यदि ये ब्रह्म बन जाए, यहां से खो जाए तो इनकी आहुति समाप्त हो जाएगी, उनको कितना अप्रिय लगेगा, इसलिए कभी देवता को अच्छा नहीं लगता, ये ब्रह्म विद्या को जान लें, ये कहना चाहते हैं। एकस्मिन एव पशु आदीय माने, माने अपहृत माने, अपहृत हो जाने पर किसी कारण से, चोर आदि के द्वारा हो या व्याघ्र आदि के द्वारा हो, बहुत सारे पशु में से एक पशु अपहृत हो जाने पर अप्रियम भवति, उस मनुष्य को अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता। क्यों बहुसु तस्मात, बहुत सारे पशु स्थान में एक मनुष्य है जिस देवताओं का, उसके कहीं अपहृत हो जाए मैंने ब्रह्म बन जाए तो उनको क्या प्रिय लगेगा, प्रिय नहीं लगता। तस्मात एसाम तन्न प्रियम, तस्मात देवानाम, इसी कारण एसाम देवानाम तन्न प्रियम, वो ब्रह्म ज्ञान उनको प्रिय नहीं है। यद मनुष्य विद्यु, जो मनुष्य जाने ब्रह्म को जाने, प्रिय नहीं है। क्यों, जब तक ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्म जाने तो ब्रह्म रूप हो जाएगा, फिर आहुति आदि देगा नहीं, इसलिए देवताओं को प्रिय नहीं है। इसलिए देवता विघ्न करने की संभावना है, भेद बुद्धि वालों के लिए देवता विघ्न करेंगे, तो फिर उनकी आराधना आदि करते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तात्पर्य यहां आएगा। उनकी भी आराधना आदि पूजा अर्चना करते रहे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता रहे। उनको नाराज करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए रोक देंगे वो, ये स्थिति है। टिप्पणी थी यहां एक नंबर, यथा में यथा इति, यथा पशुर इति अनया इष्ट सिद्धौ किम यथा इत्यादि वाक्य न, यथा पशु पहले एक दृष्टांत दे दिया है ना, फिर उसके बाद यथा हवई बहवो पशु इत्यादि वाक्य से क्या लेना है, यह प्रश्न उठता है श्रुति में। दो बार यथा आया, एक बार यथा पशु पहले दे दिया, वो दूसरी बार फिर यथा हवई बहवो पशु मनुष्य भुंजु, यहां यथा हव वाक्य क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न उठा। यथा पशु इति अनेन, यथा पशु इस वाक्य के द्वारा, अनया इष्ट सिद्धौ, इसकी इष्ट सिद्धि हो जाएगी, ये जो यथा हवई बहव पशु की इष्ट है वो सिद्ध हो जाएगा, यथा पशु शब्द से सिद्ध होगा होने पर। किम यथा इत्यादि वाक्य ना, फिर यथा हवई बहव पशु इत्यादि वाक्य से क्या लेना है इति चेत, ऐसा कहने पर न कहते हैं इति चेत नर पशोर, मनुष्य पशु है ना, गवादि वैसादृश्यम गो आदि पशु से क्या है सादृश्य नहीं है, वैसादृश्य है, वो अनेक मिलकर के एक की रक्षा करते हैं गवादि, और ये एक व्यक्ति अनेक की रक्षा कर रहा है, सादृश्य नहीं है उनके समान नहीं, ये बड़ा पशु है, ये उनसे भी ज्यादा पशु है नर पशु, जो भेद बुद्धि वाले नर पशु है, अन्यो असो अन्यो अमस्मृति न से भेद यथा पशु एवं सदैवान, ये देवताओं का पशु हो जाता है भेद बुद्धि वाला, यही है। तो यहां शंका थी कि यथा इत्यादि यथा यथा पशु पहले मंत्र में दे दिया, तो फिर इति अनेन अनेन इष्ट सिद्ध हो, इसी के द्वारा इष्ट सिद्ध होने पर किम यथा इत्यादि वाक्य ना, फिर यथा हवई बहवो पशु इत्यादि वाक्य से क्या लेना है, तो प्रश्न आया तो कहते हैं इति चेत नर पशोर, जो नर पशु है ना मनुष्य रूपी पशु, नर पशु मनुष्य रूपी पशु, गवादि वैसादृश्यम दर्शयितुम, गो आदि पशु से माने सादृश्य ने वैसादृश्य है, विरुद्ध है ये पशु, कुछ विशेषता इसमें है ज्यादा उस पशु से, वो तो अनेक मिलके एक की सेवा करते हैं पालन करते, किंतु ये एक ही अनेक ही पालन करता है, महान पशु है ये, यही कहने के लिए दर्शे तुम गृह ऐसे कहा। तदुक्तम भारतीय के भारतीय में एक बात कही, एक ही का स्वामी को लोके गवादि पशु रिष्यते, गवादि पशु जितने भी होते हैं लोक में देखा एक एक स्वामी वाले होते हैं, उसके स्वामी एक होते हैं, मालिक एक होता है, गो आदि के मालिक एक होगा, एक एक स्वामी वाले होते हैं, किंतु एक एक स्वामी को लोके गवादि पशु रिष्यते, एक एक स्वामी वाला गवादि पशु देख एक जाने जाते हैं यहां कथा कहा जाता है, तो भी अतिशय पुंसा, मनुष्यों में तो उनसे भी ज्यादा अतिशय है, गो आदि पशु से भी ज्यादा महापशु है ये, क्यों कहते हैं सर्वलोक उपकार, ये तो सारे लोगों के उपकार करने वाला है, सबको आहुति आदि दे रहा है सारे देवताओं को, बहुत ये अकेला अनेक का उपकार कर रहा है, वहां तो अनेक पशु एक का उपकार करते हैं, किंतु यहां अकेला अनेक का उपकार करता है, तो ज्यादा पशु है अधिक पशु है भेद बुद्धि वाला, अन्यो असो अन्यो हम अस्पृति न सुबेरा, ये कहना है, ये बताया है भारतीय में कहा, इति वाक्य ने इस वाक्य द्वारा कहा कहा आगे, ये कहा तस्माद ऐसाम तन्न प्रियम, इसलिए इन देवताओं को वाक्य बातें प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म बन जाए, यदि यदि तत् मनुष्य विद्यु, जो आत्मज्ञान प्राप्त करे मनुष्य लोग, मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करे देवताओं को यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए विघ्न करना है उन्होंने, किंतु उस व्यक्ति को विघ्न नहीं कर सकते, तस्य देवासनाभूत्या ईशते, पहले कह दिया उस व्यक्ति को जो आत्मवेत्ता हो गया है उसके देवता लोग कोई अनिष्ट नहीं कर सकते, आत्मवेत्ता हो गया क्यों, देवताओं को भी स्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अन्य को नुकसान पहुंचाएगा, देवता भी कल्पित है उसी में, जो ब्रह्म को जाना किसी ने तद इदम अपि कहा था इत्यादि, आज के दिन भी कोई उस ब्रह्म को जानता है, हम ब्रह्माष्टि इस रूप से जानता है, ब्रह्म भिन्न इस रूप से नहीं, मैं ब्रह्म हूं जानता है, तो उसको देवता लोग भी मैं अभूति के द्वारा विघ्न के द्वारा शासन नहीं कर सकते, क्यों देवताओं की आत्मा है वो, इसलिए जब तक साधन अवस्था में व्यक्ति होगा सिद्ध नहीं बना है तब तक देवताओं की आराधना भी करते रहना चाहिए, विघ्न न करें, देवताओं की आराधना भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए जो शांति पाठ आदि करते हैं ना उन्हीं के शांति के लिए है, सन्नो मित्र संबरुणा, वो हमारे कल्याण करे, वो कल्याण करे, वो कल्याण, प्रार्थना करते हैं, इसके लिए होता है, सब करना चाहिए, यही अर्थ है, समय हो गया है, भाष्य टीका आदि फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।